Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Даўно чуем вас на хвалях свабоды. А ці можаце згадаць, калі самі ўпершыню пачулі яе перадачы? І наогул, ці слухалі вы ў савецкія часы замежныя станцыі? Сям'я Буйніцкіх. Памяць адразу выдае адзін эпізод з гадоў студэнцтва. Тады нас штомесяц пасылалі на дзяжурства ў так званую добраахвотную народную дружыну. Трэба было з чырвонай павязкай цягацца па вуліцах і нібыта змагацца за грамадскі парадак. Камусьці гэтая роля дзяржыморды нават падабалася. Але мы з сябрам Геннадзем заўсёды імкнуліся застацца на вахце ў пункце правапарадку. Палілі да шэрах мятлікаў у вачах свае люлькі і чыталі зацухмолены журнал прыводов. У графе «Причина затрымання» распора страпляліся запісы к шталту «В тралейбусе слушал вражеский голос». Мы пераглядваліся і думалі, што не самотныя. Я пачаў слухаць варожыя галасы, дзякуючы тату. Дома стаяла вялізная радыёла «Беларусь», і вечарамі тата круціў ручкі настройкі, напаўняючы пакой пераважна сухім трэскатам, візгатлівым завыванням да іншым плёнам працы савецкіх глушылак. Тата не рабіў з гэтага таямніцы. Я набліжаўся да 15-годдзя і, відаць, лічылася, што ў якасці Паўліка Марозова не выступлю. Мама была в апазіцыі да татавага занятку. Прыслухаўшыся да таго, што прабівалася праз этэрныя перашкоды, яна не раз давала свой, як цяпер кажуць, каментар. У прыватнасці, наконт сітуацыі ў Чехаславакіі. Маўляў, хто б мог падумаць, што браты чэхі стануць здраднікамі. Ішоў 1968 год. Якраз таму і памятаю, колькі мне было, калі адарваўшыся ад кніжкі Рэя Брэдбэры ці Роберта Шэклі, і я краем вуха мог пачуць нешта з-за жалезнай заслоны. Не згас у памяці і татава повід, як у жніўні падчас расейскамоўнай перадачы з Прагі дыктар прамовіў. Рускія варвались в здання, пасля чаго запанавала ціша. Але сказаць, што акупацыя Чехаславакіі ўспрымалася мною як трагедыя, было б неправдай. Я быў юны, інфантыльны, цікавіўся не палітыкай, а фантастыкай і дзяўчаткамі. У наступную зіму мы пераехалі ў Наваполацак. І я заканчваў 9 клас ўжо ў новай школе. Там вучыліся будучыя аўтары самвыдатаўскага блакітнага ліхтара на чале з Вінцэсем, тады яшчэ Віцем Мудровым. Яны пайшлі ў школу на год пазней за маіх аднаклясников, але ў нечым безумоўна апярэджвалі нас. Гэта яны хадзілі страшэнна зарослыя ў хіповых плашчах да капелюхах. Гэта яны на перапынках забегалі ў нас клясны кабінет і пад спалохана ўсцешаны віск ад дзяўчатак пісалі на дошцы «Зыкіна ноў, Бітлз, ес». Гэта яны, нарываючыся на скандалы, ставілі на школьных вечарынах запісы бітловых ролінгаў, а накручаныя старшымі таварышамі актывісткі верашчалі на сходах, што такім не месца ў камсамоле. Не без уплыву згаданай кампаніі я прыахвоціўся слухаць музычныя праграмы па заявках «Голосу Амерыкі» і «Радыё Швецыі». На «Голосе Амерыкі» такія праграмы вёў Білл Мэгвайер, на «Радыё Швецыі» Тамара Юхансон. Біла бязлітасна глушылі, а непаўторны Тамарын голас гучаў на дзіва чыста і шматфарбна, робячы ягоную ўладальніцу не толькі вядоўцай, не толькі жанчынаю з іншага свету, але і бясспрэчным секс-сімбалем нашых юначых крозавы сноў. Неверагодна хацелася, каб в адзін цудоўны дзень гэты голас прачытаў тваю ўласную заявку. Але лісты, якія мы апускалі ў паштовыя скрынкі, нікуды далей за гарадскі аддзел КГБ не траплялі. Цуд здарыўся толькі тады, калі Валодзя Сідараў папрасіў стрыечнага брата марака кінуць заявку недзе за мяжой. На ранішняй лінейцы ў панядзелак дырэктар грымеў: «Пазор упал на голову нашай школы». Па заявке камсамольца Сідарова вражыскі голас перадаваў в суботу песню пад ідзіоцкім названнем «Капля дажджа упала на твой нос». У сваім першым студэнцкім будатрадзе я зарабіў 760 рублёў. Стыпендыя складала суму меншую ў 25 разоў. Частка грошай была трывіальна, як казала мама, прагайдамачаная, завольнай ад занятку ў верасень у першым наваполацкім бары «Пралеска». Там мы з понтам кідалі дзяўчыне барменцы, як звычайна. Кактэйль называўся «Лунны». Цяпер мы, відаць, не здолелі пузяць яго ў рот, а тады кайф лавіўся ўжо ад самога слова «кактэйль». Аднак на рэшту заробку я купіў сабе прасунуты транзістарны прымач «Акіян», які, дарэчы, выраблялі на менскім радыёзаводзе, дзе некалі ўдарна працаваў Лі Гарві Освальд. Дзякуючы набытку, варожыя галасы зрабіліся бліжэйшыя. Цяпер мяне цікавіла не толькі музыка. Я ўжо ўсведамляў сябе беларусам і таму даволі хутка развучыў пазывныя беларускай службы свабоды і зрабіўся слухачом Арсеня Загорнага, Вітаўта Зубкоўскага, Ларысы Верас, Язэпа Барэйкі, Васіля Крупскага. А праз гадоў 15 здарылася дзіва, і гаспадары тых галасоў і псевданімаў пачалі матэрыялізоўвацца. У вострым позірку Янкі Запрудніка, в энергічным поціску рукі Вітаўта Кіпеля у прываднай сутульную аўры кабеці, якую хочацца па-ранейшаму называць Ларысай Верас. І ўрэшце аднойчы на хвалях свабоды прагучаў мой уласны голас.